välkomna till första edition av Håll käft och ät denna somra julikväll. Det var någon gång i mars 1986 när vår pappa satt på ett flygplan någonstans över Afrika. Han jobbade där som frilansjournalist och var nu på väg på ett uppdrag. Han satt där, läste, störde väl egentligen ingen, när han plötsligt kände ett slag i bakhuvudet. Han vände sig om och fick då se en liten svart man med ett väldigt ilsket utseende. Pappa sa vänligt men bestämt att gör helst inte så igen och vände sig därefter och kollade rakt fram. Det dröjde inte mer än ett par sekunder förrän han kände det där slaget i bakhuvudet igen. Därefter blir historien lite luddig. Och vi vet egentligen aldrig vad som hände med pappa eller med den lilla svarta mannen. Men jag berättar den här historien för att den illustrerar vad den här podcasten ska betyda. Det här är helt enkelt den lilla mannens kamp mot en okänslig, kall omvärld. Och med mig för att diskutera frågor som rör just det temat, eller vilket tema som helst, har jag Lukas. Hallå. Jag har Jens. Ja, hallå. Ja. Och Alicia Ali Vidadi Eriksenvik. Hallå. Ja, kan jag bara börja med att nämna att i vanligast när vi för den här anekdoten så är det ju inte att han vänder sig om och är så pass entreprenörmässig, utan det är mer att han säger, vad fan är det som händer? Det är det där obetande stadiet han befinner sig i, oftast när man hör den här berättelsen. Jag kanske bara ska tillägga också att med oss på Skype är Jonathan. Ja, just, ja. Ja. Ja, ja, Jonathan där. Johnny Chip. Eller Jan, som vi kallar honom. Ja. Ja, ja. Men efter den korta introduktionen av, det kanske var en programförklaring mer än en introduktion, så tänkte jag att vi ska köra igång med den första låten. Vi klipper bort detta och så tar vi en bort. Låten kommer nu. Du sjunger bara med oj. Du sjunger inte med oj, men du sjunger med några lines bara, sen stoppar jag. Vänta, nu vill jag ställa mig och håller på. Okej, är du med? Nej. Vänta, man ska fortare. Nej, jag vet. Varför ska jag sjunga med? För att det är roligt, skämt. Nej. Tre. Men du sjunger med perfekt, och så här viskande. Jag sa att du skulle sjunga med. 3, 2, 1. These days are changing ways, so-called liberated days. A story comes to mind, a friend of mine. Killing of George där med Rod Stewart. Det första vi skulle ge oss in i här i en diskussion, en kontemporär sådan, om den så kallade YouTube-generationen. Vad vi egentligen vill presentera är väl en tes att allt som gör allt av värde på YouTube har inte gjorts specifikt för YouTube. För allt som görs för att läggas upp på YouTube är shit. Ja. Utan undantag. Ja, okej, okay, jag antar jag kan ta rollen som försöka motvisa allt de här tre personerna försöker säga. Jag tänker inte att det är som slöseri med tid på YouTube, eftersom det hjälper folks karriär, kan det oftast göra. Ja, men vilka människors karriärer är det? Det stämmer, men man kan ja, det stämmer, men han har ändå lyckats. Det är Bieber-generationen. Men är det en viss generation som jag avskyr, men han har ändå lyckats mycket. Han är typ en av världens största popstjärnor, så det är bra. Det är så kallat vehicle to be famous som vi inte borde stötta, för det är just det. Jag vet, men det är inte det enda som vi utbjuder. Det finns ju massa... Fast det är inte just det med YouTube-generationen som vi irriterar oss på mest. Det är inte just de här människorna som vars musikvideo spelas och allt det här. Det är just de här människorna som lägger upp så här, typ videobloggar. Ja, men det är inte man kan hata som... på det. Men vad är det som är så irriterande? De är värdelösa människor. Ja, det är en sån här tomhet också. Det är en sån tom generation. Men, det finns så lite, det finns ingen substans i det. Men ni tar det som... talang, ingenting. Ja, men ni tar det som det är något yrke någon vill ha. De ser inte så mycket. Nej, inte alla. Vissa tror att det är kanske typ alla som hobby. Det kan ju... Ja, men nej, men de ser inte som hobby. De ser det precis som Jens säger som yrke. Ja, men då tänker du bara på... två stycken som nu. Du har inte sett någon fler. Jag tror att de allra flesta när de lägger ut ett klipp väntar sig att okej, okay, imorgon har det här 2 miljoner hits. Ja, men det har det sen ju. Sen flyger de in mig till Ellen DeGeneres för att sitta i en soffa. Ja, men det är det. Ja, men videobloggare, ingen videobloggare har någonsin lyckats. Nej, men de gör ju det. De har ju lyckats för det finns followers, det finns sådana som du som tittar på det. Ja, men ja, men det finns ju också sketcher och massor av ni också tycker. Inte att de är roliga alltid, men principen och konceptet av det tycker ni ändå är bra. Folk som lägger upp sina barn där allting som barn säger per automatik är roligt. Ja. Till exempel det klippet med den ungen som säger jag tycker bara om dig när det är med bullar i princip. Ja, men det, är det där är liksom... Ja, men det där är ju... Att YouTube liksom ska vara att när barn eller söta kattungar... Ja, alltså, jag vet, det tar en stor del YouTube. Det är ett intressant sidospår där just att barn, att de ska vara så komiska vad de än säger, att de just per automatik är roliga. Jag tycker nästan det är dags att vi börjar kräva mer av barn. Det finns ju synder att barn säger något och det faktiskt är roligt, men det händer ju inte särskilt ofta. Det kan ju räcka att de säger något ord eller någonting och så ska man skratta åt det. Det är just typiskt svenskt skulle jag säga. Men kräver ingenting. Nej, alltså, nej. Vi inte kräver någonting av de här YouTube-fenomenen. Nej, men alltså, nu attackerar ni sexåriga barn. Nej, men jag tycker att titta på det. Men ni kan inte bara... Vi måste sluta vara älskade. De som lägger upp det. Man kan ju inte hata någon som lägger upp 3 minuter videos. Nej, men man måste få ifrågasätta det. Att det får så många views. Man kan inte visa ett direkt hat mot det. Det går inte att hata någonting sånt. Nej, absolut. Man hatar alla de som står bakom de där 2 280 000. Man hatar ju varenda en. Bara några videobloggar då? Nej, men de som lägger ut kids och valpar. Eller, ja, men de som lägger ut och de som tittar på det. Ja, det är aldrig valpen eller barnet man är. Alltid de som lägger ut de här videorna. De fortsätter aldrig som en karriär med sina konton. Man ser alltid, om man går in på dem så är det en video som har fått 2 miljoner views. Så du försvarar att Justin Biebers låt Baby har 600 miljoner visningar? Mm. Nej, det gör inte. Men 600 miljoner! Jag kan återgå lite research där av Janne. Väldigt. Tror jag kan tänka mig att du vet. Nej, det är ingen research. Det är kunskap från förr. Kunskap från förr. Det är ungefär samma så här, tomhet i YouTube-generationen som i alla sociala nätverk och allt vad det är. Just att det är så lätt, det är så tomt, det är ingen substans. Man lägger upp allt och allt det kommer upp så lätt. Och det finns men inget. Allt är inte så lätt. Men just det här passiva beroendet vissa har av det också. Just där, de är nästan slavar under följer YouTube-fenomen och allt vad det är. Men, det blir så tomt om du... till exempel du, Luke. Ja, som till exempel Luke. Du är såhär tesen. Du är en av dem. Berätta mer om din relation till YouTube. Vad gör du en dag med YouTube? Ja, jag menar inte. Alltså jag kollar på allt möjligt YouTube. Så det är en videodelning. Allt möjligt finns på YouTube. Så ja, det är en blandning. Men jag förstår fortfarande inte hur ni kan hata på... Inte hata med de som lägger upp dem. För... Som jag kan återgå nu. Men får jag fråga, vågar du anonymt säga att du själv har lagt upp 2 videos på YouTube? Ja, nej men... Utan att nämna ditt användarkonto. Ja, okej, men det kan ni attackera mig på. Det där var en last cast. Men... Har du fått in video än, eller vad heter det? Tack. Målades upp som egentligen ett sätt för befolkningen, den vanliga befolkningen, att komma till tals. Och nu har de fått göra det och de har ingenting att säga. Så, så YouTube ledde till att vi kom till en väldigt deprimerad insikt att 99% av människor inte har något som helst att erbjuda världen på något sätt. tid. Tro mig, det här är inget skämt. Meet Wendell Baker. You are a godless hound from hell. Oh, Wendell Baker. You can call me Wendell. It all. Welcome to Wendell Baker International, where we've been serving the Southwest since 1971. I just got one question. Who wants to get American? Ja, en kort inledning där till lite independent-aktiga Wendell Baker story från 2005. Mm. Ja, det är en kontroversiell tråd vi ska följa de kommande 5 minuterna här. Det var ju ett underligt fenomen som inträffade ungefär 5 år sedan nu. Grejen var att jag och min bror då, Jens, som sitter här med mig. Jag tror vi hittade Wendell Baker i någon form av rea-ställ. Den kan inte kosta mer än typ 70 spänn eller någonting. Detta var 2005, ungefär vid tiden den kom ut. Nej, men det här senare. Det här kan ha varit senare. Det här kan ha varit 2007. Enligt IMDb kom den ut någonstans. Jag vet att vi hittade den i alla fall långt innan det fruktansvärda hände som vi kommer komma till. Ja, det sjuka var att vi hittade... Men säg att vi såg den 06-07. Liksom. Vi köpte den, 70 spänn, såg den. Det var liksom ett medelmåttefilm. Ja. Liksom. Lite independent vibbar som gör den lite intressant. Vilket har gjort att jag har sett den åtminstone 3-4 gånger. Jo, men Jens har ju en helt sinnessjuk filmsmak. Han blir besatt av sådär, helt okonventionella val. Han har sett... Sjätte sinnet 60 gånger. Det är alltså typ Taxi Driver eller Shooting Bronx. Jag tror att vi måste komma åt till anekdoten nu. Poängen var då att vi såg den här filmen. Säg att vi såg den 07. Och sen, så, som vår vana trogen, slog på Conan och Ryan. Kanske var 08 då. Och några månader i alla fall efter att vi såg filmen. Ja. Kan vi tillägga. Och då ser vi då... Runt 2008 var detta. Ja, och då ser vi då Luke Wilson. Kom in på scen. Ja. Och prata om den här filmen. Glad som vanligt. Glad som vanligt. Det var innan hans bror försökte ta livet av sig. I den här droghärvan. Kanske var det här som fick Owen Wilson att vilja ta livet av sig. Det här totala debaclet som följde. För Luke Wilson gick alltså in på scenen. Promotade en film. Alltså Wendell Baker. Som kommit 3 år tidigare. Och låtsades som ingenting hade hänt. Alltså, tänk er det här. En film finns på reabacken på Willis. Innan han går upp på Conan O'Briens scen i New York. Och promota den. Det är som någon form av tidslucka eller någonting. Det är surrealistiskt. Det är ett science fiction-fenomen. Ja. Varför gjorde han det här? Och just att det blev just den här känslan att vi var de enda som visste om att detta hände. För alla i publiken spelar ju med, om man nu ska säga spela med. Conan O'Brien, vi var helt oviss. Men alltså vi då satt i tv-soffan och kände att vi ägde kunskap om någonting som var nästan förbjudet på något sätt. Det kändes som någon sorts underrättelsetjänst hade koll på detta. Och att de försökte... Det var som någon sorts Twilight Zone-stund i våra liv, liksom. Det var som att vi hade hittat ett hål i nätet som omger världen. Det var som när typ Truman i Truman Show upptäcker att hela hans värld är en bluff. Det var typ så. Vi insåg att... Jag tänker att det är någon som övervakar oss här. För vi är de enda som ser detta. Det är ingen annan som reagerar. Vi har försökt berätta detta för folk. De säger, vad pratar ni om? Ja. Det är ingen visar förståelse över detta. Men det är förståeligt också. Eftersom knappt någon har sett den här filmen. Så de förstår nog inte om vad vi pratar om. Så vad man egentligen borde göra. Vad vi egentligen borde uppmuntra är att. Skicka mail till Luke Wilson. Skicka mail till hans agent. Skicka mail till Owen Wilson. Och ifrågasätt hur han kunde hålla på med. Owen Wilson kan väl svara mail dock, tror jag. Men nej, tror jag inte. Men gör någonting. Få honom att förklara sig. Vad gör Owen Wilson nu för tiden förresten? Jag för mig att jag såg honom häromdagen på någon filmposter. Han gör någon romantisk komedi nu. Men det känns lite makabert efter ungefär några månader efter han försökte... Vad försökte han göra? Ta det ut. Ta på något sätt, jag vet inte. Ja, men det är Hollywood-systemet får vi. Mina till Paris är hans senaste film. Nej, bilar... Pilar 2. Okay. Men om vi nu säger, om folk nu skulle ifrågasätta detta, så frågar de antagligen ifall programmet ni såg var en repris. Nej, men det var det inte. Nej. För jag minns väldigt klart, nu känns det ju dumt att jag inte kunde referera till exakt det, men jag minns väldigt klart då att jag tänkte på att det var även någon annan som promotade något annat som släpptes just ungefär den tidpunkten. Så det går inte att förklara. Det var ingen repris. Vi vet att det inte var någon repris. För skämten i monologen var också dagsaktuella. Ja, det var komponerad genom hela showen. Och så kommer detta helt plötsligt. Men för att då gå tillbaka till YouTube som vi har förkastat, har ni försökt att söka på det här klippet och se vilket år det kom ifrån? Nej, men vi vet inte för att jag ifrågasätter vad ni säger, men utan för att kolla liksom era källor då. Nej, men vi vet det här. Vi kanske kan leta upp Conan-klippet, men det här är liksom ingenting som kan bestyras. Det här är ingenting han kan gömma liksom. Vi kan kolla copyrighten på filmen och sen kan vi se honom där. Just den stunden när Luke Wilson kommer instapplandes i studion där. Stapplandes. Är lite sådär, det är episkt på något sätt. Lite som när Tom Waits, han var på någon talkshow på 70-talet, kom in till Make Your Own Kind of Music. Ungefär de vibbarna fick man där. Att det var något stort som höll på att hända. Australiensisk värld. Men att ingen annan visste vad det var som... Apropå det, jag har försökt hitta det Tom Waits-klippet. Så om någon av våra lyssnare vet vad det är, kan ni skicka en länk? Ja. För att jag har aldrig kunnat titta det. Ja, jag glömmer vilken. Till håll käft och ät hotmail.com. Ja. Jag vill minnas att det är en australiensisk show. Ja, något minnas. Sånt är det. Men har ni sett den filmen? Vet ni vilken vi pratar om? Nej. Nej, tyvärr har vi inte kommit in i den här. Pratar om Wendell Baker story nu. Ja, Wendell Baker story. Ja, den har vi sett. Du har sett den. Det enda bra med den är Will Ferrells cameo. Sitting med Cat Stevens. Vi tänkte nu gå in på något helt annat. Det är just så att i Harry Potter-tider och allt vad det är. De unga skådespelarna i dessa filmer, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, alla de heter. Det är så att Seb Bär har ett personligt vendetta med just Daniel Radcliffe. Som lite så här eget. Vi förstod ju inte riktigt det. Vi tycker om Daniel Radcliffe. Ja, de flesta av oss. Jag och Lucas har kollat på bakom kulisserna material till ett par Harry Potter-filmer. Och Daniel Radcliffe, han är ju liksom huvudrollen. Så han spelar såklart en väldigt framträdande roll även i extra materialet. Men det är någonting med honom som stör mig. Han är för entusiastisk, för glad. Han är med för mycket i extra materialet till och med. Han är med typ när de pratar om tekniska grejer. På något sätt lyckas han vara med där också. Det kanske inte just det som är problemet. Det är något med hela hans personlighet. Jag tror att det har lite att göra med att han är son till en filmproducent. Jag tror att han har... Daniel Radcliffe... Jo, men jag tycker att det är en positiv inverkan på honom. Att han har växt upp under hela hans liv och bestått av de här filmerna. Hans pappa är också det, så han filmar alltid bara till hans liv. Vem är hans pappa? Mark Radcliffe. Mm. Nej, men min tes är så här. Oh. De andra som blir intervjuade, de har säg Emma Watson som spelar Hermione i filmen. De har Emma Watson utanför liksom i privatlivet, och så har de Emma Watson framför kameran. Daniel Radcliffe har bara Daniel Radcliffe och är samma person hela tiden. För han har liksom, sen han var typ 3 har han varit med i film. Så han är liksom den här medvetna framför kamerapersonligheten hela tiden. Och det enda som kan rädda den här är om man går på droger. För det skulle jag inte säga. Det är just det jag tänker med. Det jag tycker är roligt där är att ända sedan han var typ 12 kunde man känna att det var en liten knarkig aura runt honom. Absolut. Han vet ju direkt. Han har ju redan varit alkoholist, vet jag. Nu han är nykter alkoholist och han är 19 år eller någonting. Och han har redan uppträtt med en ganska så kontroversiell pjäs. Han var kontroversiell redan. Där han har klätt av sig naken på scen. Men även det. Han känns ganska mer komplex. Och han har proclaimat att han någon gång vill bli en drag queen också. Men till och med det visar också att när han typ 17 så är han naken i en pjäs. Han går för snabbt i sin utveckling för han har börjat långt före alla andra. Men jag gillar honom. Vad sa Jag tror att vi behöver egentligen inte säga mycket mer om det. Vi lämnar det där. Jag tror du har rätt i något. Jag tror du har helt... Jag har ingenting att säga om rätt. Färdig. Det här var Me and the Devil med den nyligen avlidne Gil Scott-Heron. Som har kallats den svarte Bob Dylan. Av ingen anledning alls. Utöver att vita människor har väldigt dålig fantasi. Nåväl. Något helt annat nu. Inte helt annat faktiskt. Lite besläktat med det inledande samtalsämnet. Vi började den här podcasten med nämligen YouTube-fenomen. Det största YouTube-fenomenet just nu som jag känner till. Om man ser det till antal lyssnare, antal hits, vad man säger. Det är just Angry Video Game Nerd. Mm. James Rolfe. Ja, James Rolfe. Men får jag fråga, kom han genom YouTube eller kom han genom... Jag tror han kom genom YouTube. Ja, alltså, hans första video om Dr. Jekyll och Mr. Hyde, där Nintendo... Nej, men för nu hittar det. Man väl honom på den där Cinemassacre, eller? Ja, det kanske ska förklara. Nu är det nog dags att vi förklarar vem Angry Video Game Nerd är. Mm. Han är helt enkelt en kille. Han heter James Rolfe. Ja, som specialiserar sig på att recensera väldigt dåliga tv-spel. Så han gör liksom videor där han liksom pekar på deras brister, tv-spelens brister, och blandar det med humor och lite små sketcher och sånt. Och jag tycker definitivt att det har sin behållning. Jag tycker det är underhållande. Ja, vi har ju varit stora fans av honom under en längre tid. Han är ju tidiga 30-årsåldern. Men jag tycker att ibland så ser man att han är lite YouTube... Jag kan se här att 2006 så kom hans genombrott genom YouTube. Mm. Ja, precis, genom YouTube. Jag vet inte hur gammal han var då. Han måste ha varit i sina sena 20 års. Ja, han såg ju, han hade ju hur gammal han än var så han hade ett pubertalt utseende skulle jag säga. Ja, men vi kan också förklara att han bor i New Jersey. Han har en källare som är fylld av massa spel och massa gamla konsoler. Gamla spelkonsoler. Alltså, man märker posters, att han är gamla liksom tidningar. Han är liksom sin karaktär. Mm. Det finns ingen människa som har så många spel som inte är där man utger sig för att exakt, vara. Exakt, han är sin karaktär. Ja. Och därför är det konstigt att han på senare tider, om man nu kan säga senare tider, de senaste månaderna har börjat lägga upp videor där han försöker portraya sig själv som en filmmakare istället för som The Video Game Nerd, som är hans så här, karaktär, som han nu säger då, att det bara är just en karaktär. Men jag tror att han, det är bara nu han vågar. För man ser, han har videos på sin hemsida, cinematicgroup.com, att när han gjort typ i, typ från, var det, 1994 då han gjort en film. Mm. Och sen har han alltid dört sig själv som en filmmakare. Det var bra att börja att bli en filmskap. Ja, exakt. Så jag tror det är bara nu han vågar, eftersom han har så mycket hits och fans. Det är bara nu han vågar berätta att han är filmmakare, han blir bara seriös. Ja. Det kanske är därför också han har börjat kalla nerd för karaktär. Han identifierar sig inte som nerd, för han vill vara filmskaparen James Rolfe, varav en av hans karaktärer är The Nerd, plus några massa andra filmer. Precis. Men problemet ingen är intresserad av James Rolfe. Nej, problemet är att ingen är intresserad av James Rolfe, och han är en The Nerd. Hur mycket han än förnekar det så är han nerd. Precis. Men det är just det att han vill lämna vägarna öppna liksom för möjligheten att kanske kan han göra något nytt, det han egentligen vill göra i slutändan. Men det är det som är så tråkigt, att han inte kan hänge sig åt den här karaktären nerd på det sätt som alla trodde att han skulle göra. Men det är lite som en musiker som typ släppt ett album, säg att han gjort det i countrygenren och alla älskar det, men säger nej, jag vill egentligen bli klassisk kompositör, och så börjar han testa med det. Eller som Michael Jordan, han slutar spela basket och spela baseball. Nej, håll käft, bli vid din läst och bara fortsätt med det du kan. Ja. För ingen annan vill se något annat. Mm. Ja, det finns en video han också ut, vad heter den? Dragon in my dreams. Och då försöker han prata om att han haft det är en praktexempel på vilken nörd han är. Ja, det är sant. Ja, praktexempel. Jag förklarar vad han har. Han har en dröm när han är mindre. Med en drake. Så försöker han göra nu att han åker tillbaka till sin typ neighborhood, typ Shaw neighborhood. Och nu ska han gå till den här draken då som han satt vid hela tiden när han var yngre. Så hela den här utspelningen att han ska, hela hans liv... Som en sorts odyssé nästan. Ja, summerar och så kan han se att han har uppnått så mycket. Fruktansvärt pretentiöst. Ja, väldigt snobbigt. Hemskt bild. Jävla floder. En instrumental version av Moon River där med André Rieu. Franskt där. Ja, franskt uttalar det. Franskt. Franskt. Nu tänkte vi att vi här på Håll käft och ät ska bli lite snudd på folkbildande. För vi ska nämligen lära er skillnaden mellan en schemer och en scammer. Vi ska göra det här genom att använda två exempel som faktiskt är närvarande. Vi har Lukas som är en typisk schemer. Schemer. Och så har vi Jonathan, Johnny, som är en typisk scammer. Scammer, ja. Ja. Och om vi då ska börja då med Lukas. Så hans scheme består ofta av planer. Det är liksom uttänkta planer som på något sätt ska komma honom till nytta. Liksom. Han, ofta handlar det om att han riktar in sig på vår mamma då. Och ber henne ge honom pengar. Ja. Alltså om man bara ska skala ner det till the basics så är det att han ska få pengar av vår mamma. Liksom. Han ska få spel, saker så här. Det är själva utförandet som är i centrum när Lukas utför sina schemes. Att det är oftast det är lite mer basic stuff. Som att just kräva pengar för diverse online-tjänster. Det är en quick fix. Precis, en quick fix. Lukas som schemer kräver bara en quick fix. Jag ser mer Janne då som en drug dealer. Han har mer storslagna planer. Ja, vad säger du, Janne? Hur skulle du förklara det själv? Jo, jag försöker lura andra människor. Ja, det är vad jag gör som scammer. Ja. Men stämmer inte det då, Janne? Att du är mer... Du bryr dig mer om själva operationen. Den tycker du är intressant. Medan Lukas bara vill åt grejen. Du vill inte ens se dig själv som en schemer. Du tycker inte det är speciellt intressant? Nej, när han väl har uppnått det han får. Till exempel när han fick en soft ögon. Så använder han inte ens. Det han vill göra är att få grejen. Men när han väl får grejen så vill han inte ha det. Medan själva scammen för dig är belöning nog nästan. Ja. Du är nästan gladast åt den. För den blir en bra historia. Han vill bara stå emot. Han vill aldrig gå med folket. Han vill alltid... Ja. Jag vill lura människor. Som till exempel när jag tog... strunta i det. Okej, men om vi ska berätta om mer. En av de mest basic scammarna du någonsin haft var väl när du helt enkelt gick runt på online-spelet Warcraft och sa att du kunde ge dem guld. Och sen bara gick därifrån ut. Ja, jag tog deras material och sen gick jag därifrån. Ja, precis. Så det är en typisk scam. Typisk scam. Medan Lukas mer scheme är ju mer att han typ säger till mamma jag ska köpa det här spelet, det kostar bara 200 spänn. Och sen dyker de upp där och så kostar det 600 spänn. Ja, det är mer en scheme. Det är ett scheme. Och mer planer på kort sikt. Ska man säga kanske att skillnaden mellan en schemer och en scammer är att schemen hela tiden intalar sig själv att han gör rätt, men scammen hela tiden är medveten om att han gör fel. Ja, exakt. Mycket bra. Det är också ganska mycket mer skamfullt att vara en schemer. Man lever alltid ett lite mer smutsigt liv. Ja, men Lukas har ju gjort det under hela sin livstid. Så det är ofta när man schemar så gör man det mot dem i sin närvaro. Jag gör det mot andra människor som jag avskyr. Till exempel andra människor som spelar Warcraft. Jag tror Jonathan vill ta rollen som ond. Medan jag kanske är ond då som schemer. Jag vet inte om det är ond, för jag gör det mot människor som är värdelösa. Ja, men man kan inte riktigt veta om det är ond. Jag straffar dem. Hur kan man veta om man är ondskefull på World of Warcraft? För om man spelar Warcraft, jag vet själv att jag spelar Warcraft, men jag under den perioden var jag världens sämsta människa. De 12 människorna, miljoner människorna som spelar Warcraft är helt jävla värdelösa. De är exakt lika värdelösa som de 600 miljoner som lyssnar på Justin Bieber, baby. See my baby jive and wizard. Tidigare idag spelades den sista matchen i den omtalade Domestic Cup, Emirates Cup, på Emirates Stadium mellan Arsenal Football Club och New York Red Bulls. Det var en storslagen entré när Thierry Henry, den legendariska nummer 14, kom tillbaks då till sitt älskade Emirates Stadium där han firade många fina kvällar. Ja, vilka då? Vadå, det fanns ju massa. Det var jättemånga fina kvällar. Nej, klart. Inte lite mer. Nej, kanske lite mer Highbury. Nej, men det några fina. En säsongspelare. Han var ju skadad. Han gjorde ju mål mot. Han gjorde ju mål mot. Han var ju faktiskt skadad mestadels. Jo, man gjorde faktiskt mål mot United ju. Du får inte glömma det. Nej, det är sant. Jag kommer ihåg det målet faktiskt. Just nicken där i övertid. Som det lyckligaste Arsenal-minnet jag har, tror jag. Jag minns att vi var här och vi hade gett upp helt och hållet. Mm. Jag minns faktiskt inte just nu om målet hade någon betydelse. Men just den, alltså för säsongens utgång. Nej. Men just den stunden betydde det verkligen allt. Och jag minns att någon nickade in bollen och dansade med Adebayor. Och sprang jag ut på gräsmattan in i skogen. Och skrek ut min Arsenal-ångest. Ångest? Ja. Vi hade gjort mål. Jo, fast det skrek ut sin Arsenal-ångest. Ja, det lämnade en kropp. Som Arsenal fan kan vi tillägga att det tillkommer en del ångest. För just att det på senaste år har varit rätt lite utdelning. Mm. Men de har en väldigt fin fotbollsprincip och allt där. Men det kommer med ett pris. Vi kan ju också tillägga att vi inte ens vann Emirates Cup i år. Nej, vi vann alltså inte Emirates Cup idag. Vi kom trea i vår egen cup. Ja, vi kom trea i Domestic Cup. Efter ett ganska så värdelöst insats i matchen igår. Mycket har vi sett de här senaste pre-season-matcherna. Vi har haft enskilda enastående prestationer. Ja, highs eller peaks. Fast vi har inte sett det riktigt ett fullständigt lag som har agerat tillsammans. Det har varit väldigt utspritt och mycket många... Time to time har ju laget funkat väldigt bra. Ja, men jag tycker inte första halvlek var den bästa. Ja, det håller jag med om. Precis, första halvlek var egentligen våran startelva minus de personerna som inte riktigt vet om de kommer stanna då. Till exempel Nasri och Fabregas. Ja, Wilshere gick ut. Och Mjäki inte får spela efter Emirates Cup. Men jag tyckte övrigt att det var väldigt bra spel och det känns som det var bra spel, men lite konstigt ändå. Alla spelar med självförtroende, kan man se. Till och med Rosicki som har varit nere jättemycket det senaste året. Jag tänker ta hans parti. Grejen med matchen är att det kommer komma många domedagsprofetior om just att vi tappade ännu en ledning, precis som vi gjorde mot Boca Juniors i den första matchen i Emirates Cup. Då ska vi dock komma ihåg då ju att vi bytte ju ut Koscielny, den ordinarie mittbacken, mot en ny oprovad förmåga, Barkley. Ja. Så det sabbar ju rytmen en del, så det kan jag förklara. Och Chamakh kom in också. Ja, och det här, fast, en imponerande gestalt dock, Kyle Barkley, 6'5" när han kom inspringandes där. Men lite respektingivande var det, men... Det dröjde inte länge innan han satte bollen i eget nät. Man kan den respekten förtvinade. Illa kvist. Man kan lägga på det på honom, för man kunde inte göra så mycket. Han kom i en situation där han var... Det tilldelar en viss clownstatus, vare sig hur... Det är bara hans längd. Men vi får inte komma ihåg att allt det här hände på högerkant. Och vem hade för tillfället ansvar för högerkant? När Sagnar... Emmanuel Eboué. Vi kan prata om Eboué då. För han är en älskad gestalt. Men han är en av de sämsta fotbollsspelarna i modern tid. Men han är det. Han har spelat en bra match. Man ändrar sig alltid som man tycker om så mycket. För han är kanske en stor Arsenal-fan. Han är så snäll. Han är så lovable. Men, han är lovable. Men Mårdgad är att säga att han är en värdelös fotbollsspelare. Jag vet inte vad han är. Han kanske är värdelös, kanske är bra, men... För oss så är han inte bra nog. Jag är benägen att säga att det inte riktigt har varit så just denna säsongen. Och lite av förra även att just när han gick in i högerbackspositionen som han inte hade varit så bevann med innan. Att han blev nästan på nytt född som fotbollsspelare. Mm. Och jag tyckte han skötte den rollen riktigt bra. Och att det gjorde luckan till Sanga. Ja, jo, nästan alltså. Men han har inte riktigt samma pace som Sagna kanske, men han har viljan och en viss... Om man då jämför matcherna med Sagna och matcherna med Eboué. Ja, då är Sagna en av världens bästa. Jag vet, men kolla på vår högerkant. Hur lugnt det är när Sagna vaktar den. Och jämför det med kaoset som uppstår när Eboué har ansvar. Nej, men han tar alltid den offensiva rollen ibland som man tänker, vad i helvete har han på med? Men, han skapar det, det bästa jag har sett han gör i hans liv, tror jag. Är ett av målen han gjorde i år faktiskt. Det är mot, vad var det, Blackpool tror jag det var. Fast sen så tycker jag inte han var bra inom hela matchen. Men om vi då ska prata om backpositioner så är ju Clichy gått till Manchester City. Och jag tycker faktiskt att det känns ganska så mycket mer stabilt utan honom. För jag känner att han var ganska osäker själv på sin kant. Och ofta där och liksom gå upp och möta bollen, missa kampen och bara kuta hem så har han missat sin position. Och det kan jag känna att, också känna att Eboué på något sätt, han gjorde inga chansningar. Han sprang inte upp och försökte göra... Jag hade alltid känslan att han var klisché, att han var en legend i Arsenal, att han var en av världens bästa vänsterbackar. Jag vet inte varför jag hade den tanken typ förra säsongen. Men nu när jag tänker efter så har han inte varit så himla bra. Han blev dock framröstad till, jag tror det var Premier Leagues bästa. Det var 2008. Det var 2008. Men efter 08 så tappade jag allt. Det var ju just 07-08 säsongen, om jag minns rätt. Som han just, han valdes in i Premier League Team of the Year och då gjorde han en fantastisk säsong och var världens bästa vänsterback. Men nu har vi ju Gibbs i den här rollen nu. Jag tror han kan, jag ändrar alltid min åsikt om han kan klara eller inte hålla alltså den första startelvan Gibbs vänsterback. Jag vet inte om vi ska köpa någon eller hålla kvar. Jag tycker han visar väldigt goda intentioner på väldigt vast offensivt spel. Jo, men det är ju det jag menar. Han är ju alltjämt en back. Och där är han väldigt positionsosäker. Det är för 3 år sedan du minns. Innan han ramlade mot United så var han hur duktig som helst. Alltså man trodde att han skulle vara Englands vänsterback. Och sen har han gjort bort sig ett par matcher förra säsongen. Och efter det så har alla ändrat sin åsikt. Men jag tror att han är bra nog. Både defensivt och offensivt. Ja, det kanske han är. Han kan. Vi får se. Jag är 100% säker, oavsett vad som händer, att Wenger inte kommer köpa en ny vänsterback. Det är ingenting jag är mer säker på än det. Ja, det är ju Leighton Baines i alla fall. Jag vet inte. Nej, men vi får se vad som händer. Jag vet inte. Från det ena till andra... jag för ju ett sorts personligt vendetta. Ni kan ju följa mig på Twitter bland annat. JM hates kicken, CO. Det är den här... Arsenal Sweden. Ja, Arsenal har en svensk fansite. Och där den mest, kan man säga, prominente bloggaren går under namnet Kicken. En legend. Kan jag väl ändå säga. Ja, visst, ja. Så mycket som jag tänker trash talk om honom ska jag väl ändå tilldela honom det. Han är ändå en legend. Han har varit main-bloggare på Arsenal Sweden ett bra tag nu. Jag har alltid misstyckt över det här för att jag ifrågasätter hans kvaliteter som bloggare. På senaste tiden har det kommit upp väldigt mycket gästbloggar på Arsenal Sweden. Den ena och den andra alltid mycket högre kvalitet än Kickens inlägg och bloggar. Så jag vill ju rösta för att vi bojkottar Kicken nu. Det räcker nu. Kicken kan inte föra tal längre. Det är alltid den här jävla boniga svenska skiten i alla bloggar. Det är ingen som orkar läsa det längre. Och sluta skryta om att du bor i London. Precis, det enda som Kicken i princip har gjort är ju att han har flyttat till London. Ja, alltså till skillnad från alla andra svenska fans, eftersom han är på en svensk sida, så får han respekt genom att jag bor i London. Ja, vilket han hävdar i varenda inlägg. Han måste nämna stationer eller parker. En väldigt oförtjänt position han ligger på. Ja, men han är liksom inte casual över att han bor i London och kan bara säga liksom, han måste hela tiden nämna, gick upp, tog en kopp engelsk te, promenade i Hyde Park för att avsluta med att ta en fika på Emirates. Det blir som att hela hans vistelse, allting blir så novelty över det hela och allting blir så plastigt och tillgjort och det är bara cheap helt enkelt. Väldigt cheap. Så vi lägger ner Kicken nu och jag hoppas att... Vi kanske borde starta en grupp på Facebook. Ja, vi kommer starta en Facebook-grupp inom... Vi kan gärna gå med. Jag har ju kritiserats ofta för att jag kritiserar Kicken. Men jag vill att ni ska veta att det gör mig bara starkare. Är han inte tjock också? Jag kommer inte vika ner. Jo, han är tjock också. Ja, det är han. Holland came from Miami, FLA. Och det här var då... Och det här var då allt för denna veckas Håll käft och ät. Med mig, Sebastian, Alicia, Ali Vidadi. Tack så mycket. Jens. Ja, hej. Ja. Och Lucas. Ja, hej då. Och Jonathan. Mailen. Fax. Okej, okay. Jag ska bara lägga till också att mailen, ifall ni har några synpunkter, frågor, hot, whatever, är, den är håll... Hallkäft och Och om Elisas syster Cecilia Vidadi lyssnar, så får hon gärna förklara sig varför hon inte följer mig på Twitter. Samma gäller mig. Ja. Hej då. Hej då. Hej då.